konta karty. Papier hajs płynie nie na żarty. Najważniejsze, żeby honor nie był zdarty. Najważniejsze, żeby honor nie był zdarty. Talent, szybkie ruchy, konta karty. Wykaż, że się zaufania warty. Papier hajs płynie nie na żarty. Najważniejsze, żeby honor nie był zdarty. Kręcą ci akcje z życia wzięte. Spotkałeś się z talentem, fuk się skończył. Hajsy przewinięte, ja w tym zawsze dobry będę. Ja w tym mieście nieraz będę, tu pokusy stoją z rzędem. Nie kombinuj, bo posilę się twym błędem. Kiedyś moją zyskrapiały betonowe kraty. Teraz ty i ty masz nogi z waty. Prawdziwe wariaty obskoczyły, po mistrzostku prowadziły, strefę zmyły. Pięciolistne dłonie, niewidoczne ręce. Oj, ty masz mniej, to ja więcej, tylko tak, tak. Mogło być, jest, będzie. Talent, szybkie ruchy, konta, karty. Papier, hajs płynie nie na żarty. Najważniejsze, żeby honor nie był zdarty. Rozeznanie między prawdą a zepsuciem. Talent, szybkie ruchy, konta, karty. Wykaż, że się zaufania warty. Papier, hajs płynie nie na żarty. Najważniejsze, żeby honor nie był zdarty. Ostro, po ulicach i podwórkach pościg. Panie, żeby mnie nie dościg. Młody na niebiesko, hard rządowy. Zwietrzył zwierzynę, więc czym prędzej za czołowy. Lecz zwierzyna oka zdrowy, ma kondycję. Policję, policję, za nic nie zwlekam. Widzę bramę bloku, w nią uciekam. Na podwórko prosto, pies za mną non-stop. Czarne myśli, się narażę, nie sądzę, nie tym razem. Widzę garażę, na nim strzała, po to Bozia nogi dała. Pies kupił czapkę, słyszę ręki, ała, ała. Strzała, jestem już, na rękach kurz. Łapie rynny, lecą na ritem, a ty płynne. Jedną nogą już na dachu, druga jeszcze w piachu. Eskalacja strachu, dobra jest. Ja na górze, dla mnie róże, pies migiem na podwórze. Potem już na rurę wbija, stres, czas szybko mija. Widzę czapkę przyczajony, mierzę trafiony i do domu zadowolony. Na każdym kroku, na każdej przecznicy. Broi się on z pojęczniaków, konfitu tajniaków. Rozeznanie między prawdą a zepsuciem. Łamane paragrafy, wokandy i wyroki. Ten temat nie dla sportu, nie z adrenaliny. Wykazałem talent, talent dla dziedziny. Szybki hajs ciąga, łatwy hajs bez potu. Mnóstwo za nim kłopotów, ciężko przejść. Na niższy pułap lotu, jak mówiłem wcześniej. Żaden ze mnie fantasta, ojciec mąż, facet z miasta. Nie wiraszka, raczej szybki niczym ważka. Zawałki, sorry, ofiary moje story. Nie brak mi pokory, to władze uczyniły z państwa burz. Myślisz, żyjesz już, już, pełen legal tuż, tuż. Wokół pięknych róż, żeby się nie pokłuć, trzeba być jak nóż. Na każdym kroku łamane paragrafy, wokandy i wyroki. Rozeznanie między prawdą a zepsuciem. Płaszczyk, łamane paragrafy, wokandy i wyroki.